ये हुआ है जो वो होना ही था, तुम्हारा हमको वो होना ही था। ये हुआ है जो वो होना ही था, हमारा तुमको तो होना ही था। जाने जा सांस